To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 2 marca. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o najnowszym raporcie ONZ dotyczącym zbrodni w Aleppo, 5 scenariuszach przyszłości Europy po Brexicie, przedstawionych przez szefa Komisji Europejskiej i wniosku Platformy, która chce poznać stanowisko rządu w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Zarówno syryjskie wojska, jak i umiarkowana opozycja dopuściły się zbrodni wojennych w Aleppo, głosi najnowszy raport ONZ. Chodzi o walki, jakie toczyły się pod koniec ubiegłego roku w jednym z największych syryjskich miast. Pod koniec grudnia rządowe wojska ostatecznie przejęły kontrolę nad Aleppo. Specjaliści praw człowieka ONZ, którzy badali wydarzenia w Aleppo, orzekli, że tamtejsi cywile padli ofiarą zbrodni wojennych, których dopuszczały się obie strony konfliktu. Według opublikowanego właśnie raportu, w codziennych nalotach na wschodnie dzielnice miasta, zajęte przez opozycję, wojska prezydenta Asada z pomocą Rosji zabiły kilkaset osób. Przez miesiące syryjskie i rosyjskie lotnictwo bombardowało wschodnie Aleppo. Miało to doprowadzić do poddania się rebeliantów. Atakowane były szpitale, sierocińce, sklepy, szkoły i domy. Podkreślił szef Komitetu Śledczego ONZ Paulo Pinheiro. Specjaliści oskarżyli też siły rządowe o wielokrotne użycie zakazanych konwencjami bomb z chlorem. Równocześnie rebelianci ostrzeliwali zachodnią część miasta zajętą przez siły rządowe. Raport ONZ głosi, że partyzanci rozmyślnie atakowali dzielnice, w których także znajdowali się cywile. Eksperci opracowali swój raport na podstawie rozmów ze świadkami, a także zdjęć satelitarnych. ONZ twierdzi, że po obu stronach Aleppo dochodziło do powtarzających się przypadków łamania prawa międzynarodowego. Od początku syryjskiej wojny domowej ONZ kilkakrotnie oskarżała zarówno siły prezydenta Baszara al-Assada, jak i umiarkowaną opozycję o zbrodnie wojenne. Jak dotąd jednak nie sformułowano oficjalnego oskarżenia do międzynarodowych trybunałów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przyszłość Unii Europejskiej, bezpieczeństwo i migracja. O tych sprawach mają rozmawiać dziś w Warszawie szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier, czyli Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie rozpocznie się o 9.30. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawił wczoraj 5 scenariuszy na Europę po Brexicie. Mają być dyskutowane na unijnym szczycie w Rzymie 25 marca. Komisja ma nadzieję, że europejskie rządy wybiorą scenariusz dotyczący Unii wielu prędkości. Zakłada on możliwość wzmocnionej współpracy wybranej grupy państwa, czy zakłada, że bazą byłaby jednak strefa euro. Komisja zrobiła ukłon w stronę Polski i do tej koncepcji dopisała możliwość ściślejszej współpracy w kwestiach obronnych. Drugi scenariusz, który jak wnioskuje Bruksela byłby bliski Warszawie, zakłada zahamowanie integracji i ograniczenie Unii Europejskiej wyłącznie do gospodarki i jednolitego rynku. Jednak unijni urzędnicy podkreślają, że w tym scenariuszu są pułapki. Możliwe jest ograniczenie Europejczykom swobody przemieszczania się w Unii i skromniejszy budżet. A pozostałe scenariusze już są nierealistyczne. Jak na przykład federalistyczna wizja Unii, bo nie ma na nią zgody we wspólnocie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze przed rzymskim unijnym szczytem, szczyt w Brukseli już w przyszłym tygodniu, a na nim dyskusja m.in. o wyborze szefa Rady Europejskiej. Od 2,5 roku jest nim Donald Tusk, jego kadencja mija z końcem maja. Obecnie jest jedynym oficjalnym kandydatem na to stanowisko. Jednak brytyjski dziennik Financial Times informował w poniedziałek, że premier Beata Szydło sonduje inne kraje Unii Europejskiej w sprawie możliwości zastąpienia Donalda Tuska na tym stanowisku przez eurodeputowanego Platformy Jacka Saryusz-Wolskiego. Politycy PiSu tej informacji ani nie potwierdzają, ani jej nie zaprzeczają, a Saryusz-Wolski jest nieuchwytny. Platforma Obywatelska chce poznać stanowisko rządu w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Domaga się informacji na ten temat na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Uważamy, że Polacy, obywatele naszego kraju mają prawo wiedzieć, jakie jest stanowisko polskiego rządu w sprawie wyboru najważniejszej osoby w Unii Europejskiej, najwyższego politycznego stanowiska piastowanego do tej pory przez Polaka. Mówi rzecznik PO Jan Grabiec, a poseł Andrzej Halicki dodaje, że polski kandydat powinien mieć poparcie polskiego rządu. I na koniec Australia, która obchodzi ćwierć wieku bez recesji. Tym samym tamtejsza gospodarka zbliżyła się do rekordu świata. Co prawda w trzecim kwartale zeszłego roku odnotowano minimalne skurczenie się gospodarki, ale już w ostatnim kwartale wskaźniki były na plusie. Recesja definiowana jest jako 2 kolejne kwartały ujemnego wzrostu gospodarczego. Na ten rok australijski bank centralny przewiduje wzrost rzędu 3%, między innymi ze względu na światową zwyżkę cen surowców naturalnych, których Australia jest dużym eksporterem. Ekonomista Stephen Anthony mówi jednak radiu ABC, że niepokojące są słabe słabe inwestycje. Żyjemy w gospodarce kapitalistycznej, a kapitaliści strajkują, nie inwestują. W przyszłym kwartale Australia może wyrównać gospodarczy rekord świata należący do Holandii. W tym kraju nie było recesji w latach 1982-2008. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś więcej chmur i opadów niż słońca. Przeważnie będzie padał deszcz, ale w północno-wschodniej Polsce. Synoptycy zapowiadają także opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. I temperatura od 5 stopni na wybrzeżu do 8 w centrum kraju i 11 na południowym zachodzie. Wysoko w Tatrach i w Sudetach nadal bardzo silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Sergiej Paleć. Монитор смотрю внимательно и вижу, инопланетяне по крыше бегают толпою. Может, дружбу, а может, войну принесли они на землю сквозь посеки. Может, выпить хотят наши реки, съесть меня с тобою. Космос для всех, кто мы это нам объяснил королем. Планеты к планете, дело его не умрет. Дело его не умрет. В управлении полетом сижу, в мониторе читаю послание, что пора всем принять во внимание дыры в атмосфере. Непонятно, зачем на Земле люди делают жизнь свою хуже. Космос всем одинаково нужен, Люку и Венере. Космос для всех, кто бы это нам объяснил королем. От звезды до звезды, от планеты к планете, дело его не умрет. Дело его не умрет. Сергей Палыч, ха! Północy jak duch. Objawia się strefa rock'n'rolla wolna od Angola, a jak koszmar dr Wilczur. забыла, ты спуга, но вспомнил я имя свое по бирочке из морга. Поняв, что тебе ничего не сказал, а волнуешься ты, это наверняка. И я с телефона путем смс-сообщения пытаюсь отправить слова. Прошу, пожалуйста, не забывай меня, пиши, я буду тоже отвечать, обещаю. Нарезать круги ада, здесь подключал я и Курта Ильяна. Я был удивлен, подбежал за автографом на бирочке из морга. И тут в их руках я увидел ручки, бумагу формата 4А. Присев с ними рядом, случайно заметил, какие они написали слова. Прошу, пожалуйста, не забывай меня, пиши, я буду тоже. Я тебе обещаю. Когда-нибудь все вы умрете, я к вам обращаюсь, дядь и тетя. Не надо бояться того, что подарят вам. Пусть кто-то не верит, а собственно ладно, не думайте просто об этом пока. Ведь кто-то из вас очень скоро, а может не скоро, кому-то напишет слова. Прошу, пожалуйста, не забывай меня, пиши, я буду тоже. Умоляю тебя, прошу, пожалуйста, не забывай меня, пиши, я буду тоже отвечать, обещаю. Doktor Wilczur załamuje łapy nad samym sobą, bo jak to rosyjskim zestawem rozpoczynać audycję? No właśnie, dlaczego? Dlaczego taki zestaw na początek audycji? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No to koty strefowe, bo ci zdeklarowani sympatycy audycji to już wiedzą, co to ska, a koty dopiero się dowiadują i dlatego jednak Ministerstwo Edukacji powinno wesprzeć strefę rock'n'rolla wolną od Angola jakimiś subwencjami, dotacjami i innymi takimi przyjemnymi rzeczami, bo jednak edukujemy społeczeństwo. Teraz na przykład wszyscy dowiedzieli się, co to jest ska. Jak słuchali, no jak nie słuchali, no jak jednak uważają, że radio powinno być towarzyszące, no to się nie dowiedzieli, co to jest ska, więc ja wyjaśniam, jednak niosę ten kaganiec oświaty. Jako doktor Wilczur wyjaśniam, że ska to to samo, co reggae, tylko 3 razy szybciej. Zaczęliśmy rosyjskim, jak było słychać, zespołem, chociaż nie o rosyjskiej nazwie Spitfire. To wszystko można sobie przeczytać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Gdyby ktoś nie nadążał albo nie wiedział, co jest grane w audycji, to przeważnie zdarza się kotom, ale no nie ukrywajmy, już starszym czy bardziej stałym słuchaczom również. Patrzę sobie na monitor i widzę, że jest jakiś leitmotiv dzisiejszego spotkania. Brzmi on: głośni artyści i intelektualiści. No tak, patrzę sobie na rozpiskę, jakich to mamy głośnych artystów dzisiaj. No, są jacyś metale, jakieś punki, jacyś czadersi też są. Innych głośnych artystów nie ma. Za to intelektualistów pewnie będzie pełno. Można kontaktować się z audycją, ale o tej porze, kwadrans po północy, kto by miał werwę, animusz i zapał do tego, żeby do jakiegoś tam redaktora wysyłać korespondencję. strefa@polskieradio.pl. Mówię to z dziennikarskiego obowiązku, aż nie chce mi się dodawać, że jest inny kanał komunikacji 71335, ale to już w ogóle się nie liczy, bo Złocisza 23 należałoby uiścić. No i znowu tutaj zmysł polityczny zawiódł doktora Wilczura, bo będzie zestaw niemiecki tym razem. Gramy, mordujemy, męczymy tę płytę, no i jeszcze trochę pomęczymy, ale o tym później, bo teraz z Niemiec zespół też o niemieckiej nazwie In Extremo. Englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Innan fåglarna böjades ljunga Bäga trollet fride till faga unge Sven Hon har den falskliga tunga Hermandali, Hermandali, tro loven i mig Följ Gud, bjudes ögarna I kungen fälls vara I nast ja eller nej Om I viljen förlej Tögen gehört voll Songe und die rose Lunde Altriadet war wie ne Gansadellungen Ehe helle Wetzel und die Munde Herr Mandali, Herr Mandali Du loben nie wie Für die jüdische Gans Hallelujah. In extremo, Niemcy, można to sobie dowodnie przeczytać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. No, trzeba przyznać, że to z Niemiec to słabe jednak było. Dużo krzyku, mało treści. No ale darowanemu Wilczurowi w zęby się nie zagląda, bo to przecież wielka, wielka, acz patologiczna rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo żyjąca z darów, tutaj przyjęła podarek od Marka z Krakowa. No to nie zaglądamy nam w zęby. Ale męczymy. Męczymy tę płytę. Oczywiście z kurtuazji dla Marka. A płyta zwie się Verheerd und Angespien. O tej porze 26 minut po północy na pewno żaden germanista nie słucha. Verheerd und Angespien. Jako lingwista stosowany, aczkolwiek dawno już po studiach, może bym przetłumaczył jako czczony i opluwany. Zaraz, zaraz. Czy to jest płyta o doktorze Wilczurze? Chyba nie. Co do zawartości muzycznej, no, siwy tutaj nasz kronikarz oczywiście, którego też z kurtuazji trzeba cytować, bo wszak prowadzi różne związane ze strefą przedsięwzięcia. Może i z Niemiec, ale dudy piękne. Z kronikarskiego obowiązku napisał do nas siwy. Zupełnie z innych, z innej beczki, z Cooby, wielki miłośnik muzyki hiszpańskojęzycznej, jak sądzę, z dobrą wiadomością dla siebie i dla strefy. Dzisiejszej audycji na pewno posłucham w całości, gdyż jutro nie idę do pracy. Praca mnie zostawiła. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. No to jakiś toast bym wniósł. Wreszcie jakaś iskierka nadziei, jakaś dobra wiadomość w twoim życiu, drogi Scoby. No ale tutaj najwyżej łyk herbaty mógłbym sobie zaproponować. No dobrze, gdzie ten leitmotiv? Gdzie ten leitmotiv, doktorze Wilczurze? Bo jak na razie byli tylko głośni artyści, a gdzie ci intelektualiści? Ano, przybyli do nas z Białorusi. Ten zespół już pojawiał się w strefie, acz niezbyt często, a teraz jest nowe wydawnictwo. Można by powiedzieć nie płyta, a płytka, bo tylko trzy utwory i to pewnie w formie cyfrowej. O bardzo, powiedziałbym, nihilistycznym tytule Liamant, Chaos i Verhau. No ale cóż, mimo że defetystyczny tytuł, to jednak prezentujemy. Don Quixote. Я недзе поміж надзеей і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і ваганні. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым. А хто ціха зусім, то будзе. We'll be right back. nie krzyczu tam, już koreko wyklikaje kamnia płacz. Ale nie krzyczu tam, już koreko wyklikaje kamnia płacz. Зона рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, polskieradio.pl. Калияна наближается. Стоицкого ныя не забудет солду. Летанелые птушки падают, пробивающие лобовое шкло. Разбиваются пырсками под ногами. Yeah. No i tym skromnym zestawem muzycznym chyba załatwiliśmy kolejne wydawnictwo białoruskiego Don Quixota, bo tam trzy utwory. No jeden taki bezpański to się nie zaprezentuje. Jest dobra przyczyna i dobry powód tego, żeby zagrać Don Quixot dzisiaj. Oprócz oczywiście tego wydawnictwa, właściwie płytki, a nie płyty. No nie, że takie płytkie, tylko takie płytkie przyniosłem. W każdym razie będzie ten zespół do obejrzenia w Warszawie na przykład, bo podejrzewam, że dosyć często goszczą w Polsce. 4 to pewnie jest sobota. Cynamon Kardamon w Warszawie. A w ogóle to można się orientować. Gdzie? No i oczywiście wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł się dowiedzieć, jak się Don Quixot pisze. No a jest tutaj troszeczkę kombinowania, to trzeba przyznać. Mam nadzieję, że zrealizowali dzisiejszy leitmotiv, który brzmi głośni artyści i intelektualiści. No to chyba ten drugi człon. A raczej. W różnych sprawach piszą słuchacze na strefa@polskieradio.pl albo płacąc ciężkie pieniądze złocisza 23 za smyki. Więc może tak, żeby zachęcić, no i żeby podziękować, tak, za wydaną fortunę na strefę, to jakiegoś smyka tutaj zacytujemy. Jak zwykle pisze ktoś. Gorące pozdrowienia z zimnej i ciemnej S3 między Szczecinem a Zieloną Górą. A czy ktoś jakieś pozdrowienia z L4 przyśle strefie? Bo to wtedy dobrze wróży, bo jak ktoś na L4, to ma czas między środą a czwartkiem, żeby posłuchać audycji. No już tutaj bezrobotni pisali dzisiaj. Więc jednak mówcie do mnie, drogi guru, bo jednak od początku twierdziłem, że jest to audycja dla rencistów, emerytów, rekonwalescentów, studentów. No, kogo nie wymieniłem, przepraszam, ale na pewno słuchacze to zaraz uzupełnią. Tymczasem Maria skanuje faktury dla mojej księgowej i tylko pana muzyka trzyma mnie przy życiu, żeby przy tym nie zasnąć. Oj, to ja też muszę jakąś fakturę za to podesłać. Tymczasem Maciej z Zielonej Góry. Co ta Zielona Góra dzisiaj taka aktywna? Ja pod strefę, twierdzi Maciej, ułożyłem sobie życie. Tydzień kończy mi się o 24 we środę, a zaczyna o 0000 we czwartek. A co pani sądzi? Ja bym to w ogóle wywaliła albo puściła we środę o 23.30. No, niewiele się pani pomyliła. strefa@polskieradio.pl 71335 za 20 minut pierwsza. O! I będzie nie tylko premiera, ale i debiut. Ani tego albumu, też właściwie płytka. No. Takie płytkie dzisiaj przyniosłem. No i debiut, bo tego zespołu nie było. Z Francji. Alpha Tra. Comment tu vas m'en plaire? Pourquoi tu n'as pas pu dire? rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. No i debiut i premierę mamy za sobą. Już nasz kronikarz strefowy, siwy, donosi, że ten debiut, czyli Alpha Tra z Francji, w kajet wpisany, a patrząc na okładkę tej płytki, która zwie się Gloria, to naprawdę muszą być z nich intelektualiści, donosi siwy. Podejrzewam, że ma rację tym razem, może nieco schowani za tę estetyczną formę, ale to mogą być intelektualiści, dzięki czemu mogą wypełnić nasz dzisiejszy leitmotiv głośni artyści i intelektualiści. No, głośnych artystów w strefie to zawsze od groma. W różnych sprawach słuchacze piszą, a może doktorze by tak jeszcze coś o zespole, bo to w końcu audycja muzyczna, no od kogo ma się słuchacz dowiedzieć. No niestety żyjemy w XXI wieku i no trochę nuda, żeby redaktor muzyczny coś o zespole mówił, skoro jest internet i tak dalej. Różne tam portale społecznościowe. Zresztą nawet siwy podejrzewam niewiele o zespole. Alpha Tra znajdzie w rzeczonych źródłach. A czy już są na skromnej drobnej spisani przez doktora Wilczura, który się tutaj no leni straszliwie, leni w tym XXI wieku. XXI wiek, wiek leni. Jest, bardzo ładnie. Pozdrowienia od wiernych słuchaczy z USA, dzisiaj z Kalifornii. Słuchamy strefy w biały dzień. I to jest to, co doktor Wilczur zawsze powtarza. Chcesz strefy wysłuchać w biały dzień, za dnia, normalnie, jak człowiek, emigruj do Stanów. Dobra jest też Australia, bo tam też tak jakoś z rana to wszystko wypada. Jeśli nie chcesz emigrować, pozostają ci odsłuchy audycji, ale z tym też różnie bywa. W innych sprawach Kinga z Biłgoraja powinnam już spać, ale naprawdę dobrze się słucha, więc to przełożę. Na spać! Na spać! No może jeszcze coś ze smyków, bo to wiadomo. Złocisz 23. Piechotą nie chodzi. Czarek z Koszalina. Pewnie taksówkarz. Bo tylko oni z Koszalina mają pieniądze, aby słać smyki do strefy, bo to wiadomo, do Mielna wożą turystów, ale o tej porze chyba niewielu. Więc to może nie być taksówkarz. Budzik na 23.59 i rano jestem jak młody Bóg. No, różnie sobie ludzie radzą ze słuchaniem strefy. A to budzikami, a to Stanami Zjednoczonymi. No, rzeczywiście, przedsiębiorczość Polaków nie zna granic. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335. No to w takim razie kolejny kraj, kolejna szuflada muzyczna, to akurat będzie po sąsiedzku z Ukrainy, a mało tego powiem, że Iwano-Frankiewski, już nie powiem jak to inaczej się nazywa, zespół Koralie. Лабаєм, гуцулок заводим, гуцулі підриваєм, гуй-гуй! Чи ви з нами життя на солоду відчуваємо? Ми забили на алкоголь, забили на тютюн, мінський протяг горбів запускаємо. До наші гори є! Наші гори, гори, та наші гори, та наші гори. Рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Я з синим бою ворога, як трафлю на вовка або на медведя, то це з ним раз-два обрахую на них. У мене є ножі, пістолета, кріз. Хоть би сто, то мені не страх. Ну, як буде нам, де напало опришки, то це не бою, бо ніколи їх не зачіпаю. Добре з ними живу, то не страх, а ще й вигоду з них маю. А як би десь трапив такий ворог, що конче на моє життя насівси, а годіся від нього оборонити, то би дав би йому все наш маєток, лиш би врятувати твоє і моє, і диточе життя. Бо маєток без життя нашого ніц не варте. Не маєток дає життя людям, але люди своїм життям дають маєткові це розвивати. Хлопаки, тримаємо своїх пташечок, намаєм гуцулка! Люди, від цього недоброго, що може тисне вас під серце. Майте попід груди, найде по межі люди. Най кожне стане добушом, вільним газдою свого духа і тіла. Най кожна кобіта стане дзвінкою, най притулиться до свого добуша і шепче, шепче, шепче йому на вухо нашої файної. Ой, поплаю, білі вівці, поплаю, поплаю. А я спала з музикантом, бімесі не каю. А я спала з музикантом, та й проспала зорі. А музика у долину, я помалу дорі. Korali z Iwano-Frankiewska. Teraz to się tak nazywa. Korali zdaje się, że nie oznaczają korale po prostu, jak powinno być, tylko karpackie aligatery. No nie wiem, co o tym mam sądzić. W każdym razie zespół Korali, wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa. No, żeby każdy kot strefowy, czyli ten, co trafia na audycję po raz pierwszy albo drugi, wiedział, co jest grane w audycji, bo mam nadzieję, że ci bardziej stali słuchacze, to no coś tam potrafią powiedzieć, powiązać. Tak troszkę zorientowani są, co jest grane. A z tej płyty zespołu Korali, która zwie się Yeah, no jeszcze będą zestawy muzyczne, bo to bardzo, bardzo strefowa płyta, zresztą do ściągnięcia z sieci. Każdy może ją mieć, nie tylko doktor Wilczur. I tutaj tak wydziela, racjonuje. Nieładnie, nieładnie. Tak raz na tydzień. Bardzo nieładnie. Raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Co najwyżej. Nieładnie, nieładnie, doktorze Wilczurze. W sprawie Zielonej Góry, która, jak zauważyłem, dzisiaj bardzo aktywna, narciarz próbuje mi wytłumaczyć, dlaczego taka aktywna, bo przy tak masowej wycince drzew niedługo przestanie być zieloną, a potem tylko łysa góra z niej będzie. No to wszystko wiadomo, diabli nadali. Trzeba też od czasu do czasu smyka przeczytać, bo wiadomo, to kosztuje fortunę, a jest to też miara miłości do audycji, bo nikt się nie lubi pozbywać zaskórniaków, żeby do jakiegoś tam redaktorka pisać i to po nocy za 2 minuty pierwsza. Będę się teraz jako lingwista stosowany wypowiadał o gospodarce. Sądzę po smykach do strefy, że elitą finansową stali się różnego rodzaju kierowcy. Bo oto taksi z Krakowa napisało: motyw intelektualistów bardzo mi się podoba, bo jak wiadomo, my taksówkarze jesteśmy zawsze najmądrzejsi, no szczególnie ci z Krakowa, jak wiadomo, i znamy się najlepiej na wszystkim. To prawda, dlatego nie jeżdżę taksówkami, bo obawiam się konkurencji. Oprócz tego kierowcy z tirów też słuchają, jak donosi Paweł z Wejherowa, trasa Rzeszów-Gdynia. No, obawiam się, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola tak długa nie jest, żeby towarzyszyć przez całą trasę. Czyli pozdrawiamy wszystkich kierowców, szoferów, wozicieli, bo to jednak elita finansowa, którą stać na smyki Złocisz 23 do strefy. No i jeszcze może coś, co nam bardzo ładnie zapowie następny zestaw muzyczny. Kurtuazyjnie proszę o coś mocniejszego. A nie, no to każdy we własnym zakresie, ale oczywiście prośba słuchacza jest rozkazem dla